The Cure, Plain Song, delikatny i przejmujący. Jutro wyjdzie pierwszy po 16 latach album studyjny legendarnej angielskiej grupy, a przez ostatni tydzień każdego dnia zmieniałem utwór, otwierający audycję. Jest tyle płyt, so many years, I cry, I try. Myślałem o albumie Wish, miał być Strange Days, najbardziej psychodelicznej płyty Pornography, Primary's Fate, mocny push z The Head on the Door, czy lekki The Walk. Najłatwiej było puścić najnowszy singiel. Włączyłem Disintegration, jeden z najważniejszych albumów The Cure, Plain Song. Oddaję wszystko. Kanał angielski. Poświęcimy trochę czasu The Cure, nie pominiemy alternatywnej klasyki, będą jak zawsze mocniejsze nowości, tym razem Goat czy Adult DVD, będzie też nowa elektronika od Underworld i Jamiego XX. Olga Szuśko i Krzysztof Zyblewski, dobry wieczór, dzień dobry. Z Boys Don't Cry, kompilacji pierwszej płyty The Cure wydanej na rynek amerykański. Inspiracją dla Roberta Smitha było opowiadanie Obce Alberta Camus, francuskiego mistrza spraw egzystencjalnych. Przypadek, niezrozumiały impuls czy absurd, o którym jest Obcy, to też oprotestowanie od lat 90. tego utworu w Stanach Zjednoczonych i w wielu europejskich krajach. In concert, she said, he said. Falls, Red Sox, Puggy, na żywo ogromna dawka energii. Zaraz po wydaniu pierwszej płyty Antidotes grali ten utwór często na koncertach. Dużo przestrzeni, niby surowe dźwięki, porywające przejścia, zmiany rytmu, niezwykłe przeżycie, trochę zapomniana perełka. Nowy album wydała mocno eksperymentująca szwedzka grupa Goat, utwór Zombie. Transowy rytm, przyjemnie uderzający bas, przeszywający riff. We'll be right back. ała, ała, ała. Zaczęli tworzyć muzykę w pandemii z nudów. Tak chcieli uciec od monotonnej egzystencji w czasach totalnej izolacji. Dance rockowa grupa Adult DVD pochodzą z Leeds, wydali nową, znakomitą epkę. Pulsujące syntezatory, klasyczna perkusja, dudniący bas, Do Something i elektro postpunk. I'll try. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Odrobina melancholijnego jazzu i elektroniki. The Cinematic Orchestra. Love, oh, your light. my life. A wraca mój ulubiony Tank. W przyszłym roku będą obchodzić 20-lecie i szykują na styczeń nową płytę Love You All Over Again. Po 4 latach od ostatnich nagrań mamy na razie nowy singiel Didn't Know Why. Velvet Underground. Niezwykły głos Nico. Does to please. If they do, she's

No God, No King, Love is the Thing, Idols i Grace z ostatniej płyty Tank, choć jest z początku roku, nie mogę się oderwać. Panowie z Bristolu będą za tydzień w sobotę w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside. Punkt obowiązkowy, choć nie jest to takie proste. Także w sobotę, ale w Warszawie zagra legenda londyńskiej sceny niezależnej Miles Kane. We are rolling. Gloomy kind of eye, glum looking, beauties strolling through the open sea. Well, do you want it? It's your decision, honey. The Last Shadow Puppets, duet Miles Kane i Alex Turner, lider Arctic Monkeys. To była niezwykła współpraca. Aviation, ostatni utwór, który nagrali razem. Miles Kane w sobotę zagra w Warszawie. I mam jeszcze większy problem, bo tego samego wieczoru kilka ulic dalej wystąpią Nowojorczycy z Beanstalar. Mocny indie rock obrzmiewa grunge'em. nie zapomniałem o The Cure. Lekki niepokój. All Cats Are Grey. Thank you. Charlotte Sometimes. Inspiracją dla Roberta Smitha była książka dla dzieci o dziewczynce, która pewnego dnia budzi się jako ktoś zupełnie inny. Trochę lżejsze echa płyty Pornography, najważniejszego dla mnie albumu The Cure. Niepokojąca płyta po 17 Seconds i Fate kończy psychodeliczną trylogię o szaleństwie, upadku, rozpadzie i śmierci. To było dla zespołu Oczyszczenie. Album przepełniony emocjami, skrajnie neurotyczny. Słuchanie Pornografii to jak terapia, po której się podnosimy.